odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od podziału mandatów w Sejmie. W siedzibie PKW nadal trwa konferencja, ale mamy już stamtąd najnowsze informacje. Do wyników odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskaliśmy legitymację do tego, aby kontynuować dobrą zmianę, stwierdził Jarosław Kaczyński. W serwisie też inne tematy. Powiemy o pożegnaniu reżysera Janusza Kondratiuka i możliwych unijnych sankcjach wobec Turcji. W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 235 mandatów, Koalicja Obywatelska 134, Sojusz Lewicy Demokratycznej 49, Polskie Stronnictwo Ludowe 30, Konfederacja 11, a Mniejszość Niemiecka 1 mandat. To dane z Państwowej Komisji Wyborczej, której konferencja nadal trwa. A przypomnijmy jeszcze, jak to wyglądało procentowo. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,5%, Koalicja Obywatelska prawie 27,5% głosów, Sojusz Lewicy Demokratycznej 12,5%, Polskie Stronnictwo Ludowe 8,5% i Konfederacja 6,8%. Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu wyniosła 61,7%, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Jej przewodniczący Wiesław Kozielewicz powiedział, że to historyczny wynik. To osiągnięcie najwyższej frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu w ostatnich 30 latach. W wyborach wzięło udział 18 678 457 Polek i Polaków. Jest wielu ojców tego naszego wspólnego osiągnięcia. Przede wszystkim to rodacy, którzy tak tłumnie udali się do lokali wyborczych, aby aktywnie uczestniczyć w święcie demokracji. Dotąd największą frekwencję odnotowano podczas wyborów w 2007 roku. Wyniosła ona wówczas prawie 54%. Uzyskaliśmy legitymację do tego, aby kontynuować dobrą zmianę, aby kontynuować naszą politykę, aby Polskę w dalszym ciągu zmieniać. Tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, odnosząc się do wyników wyborów. Jak ocenił, Prawo i Sprawiedliwość od 2005 roku odnotowało znaczny wzrost poparcia. Stwierdził też, że polska polityka dzięki PiS-owi przesunęła się na nowy poziom. Przedtem żadna formacja polityczna ani nie osiągnęła takiego wyniku procentowego, a tym bardziej nie osiągnęła takiego wyniku, jeśli chodzi o ilość głosów, powiedział Kaczyński. Przypomnijmy, wcześniej rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi żadnych rozmów koalicyjnych. Jak dodał, rząd zostanie sformułowany w ciągu 2-3 tygodni. W serwisie Trójki teraz kolejne tematy. Dzisiaj pożegnaliśmy Janusza Kondratiuka, reżysera i scenarzystę. Był twórcą ponad 20 filmów, m.in. Dziewczyn do wzięcia oraz Czy jest tu panna na wydaniu, które na trwałe zapisały się w historii polskiego kina. Przyjaciel, aktor Zbigniew Buczkowski wspomina artystę jako ciepłego i wrażliwego człowieka. Był to taki men, jak to się mówi, facet, mocny facet, ale w środku był bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Ja myślę, że mało takich ludzi jest. Tam był jeden z tych niewielu, który nie goni za modą. Jego bardzo wstydziło posądzenie o to, że podąża za modą. Wspominał reżyser Marek Piwowski. To, co widzimy w jego filmach, było obecne w jego życiu, zaznaczył dramaturg i scenarzysta Maciej Karpiński. Jest tam i smutek, i radość, i śmiech, i ironia. I to wszystko właśnie się miesza w jego filmach, które są bardzo, czasami bardzo zabawne, czasami po prostu budzą śmiech jako komedia, a równocześnie są bardzo poważne, bo coś ważnego mówią. Janusz Kondratiuk zmarł w poniedziałek w wieku 76 lat. Twórca został pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach Wojskowych. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Będą unijne sankcje wobec Turcji za nielegalne wiercenia w strefie ekonomicznej Cypru. Tak zdecydowali ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Propozycje prawne w tej sprawie mają być przedstawione wkrótce. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz podkreślił, że Unia Europejska zajęła zdecydowane stanowisko i poparła Cypr w tym sporze. Chcemy jako Unia Europejska, by korzyści z eksploatacji surowców energetycznych były tutaj podzielone przez społeczność cypryjską, zarówno grecką, jak i turecką. Nie ma akceptacji dla działań Turcji w tym zakresie. Tą sprawą mają się zająć teraz unijni przywódcy na rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym szczycie w Brukseli. Wspólnota już kilka miesięcy temu uznała za nielegalne tureckie poszukiwania podmorskich złóż gazu ziemnego koło Cypru. Zdecydowała wtedy o zmniejszeniu unijnych funduszy przekazywanych Turcji i kilkakrotnie wzywała Ankarę do zaprzestania wierceń. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kopią w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Najciekawiej jest w Paryżu i Kijowie. Francuzi grają z Turkami, którzy ostatnio salutowali po wygranym meczu z Albanią. Raczej nie dlatego, że w dzieciństwie bawili się w żołnierzy, tylko nawiązując do tureckiej inwazji przeciw Kurdom w Syrii. Stąd wyjątkowe środki bezpieczeństwa na Saint-Denis. Na razie na boisku remis 0-0. W Kijowie bez podtekstów politycznych, za to z ciekawymi wątkami sportowymi. Ukraińcy stanęli naprzeciw Portugalczyków z podniesioną głową. Wyprzedzają ich w tabeli aż o 5 punktów, a w dotychczasowych spotkaniach zgubili ledwie 2 punkty i 1 bramkę. Tak grają nasi sąsiedzi pod wodzą Andrija Szewczenki. Po 20 minutach już prowadzą 1-0. Aż 8 biegaczy i 5 Amerykanów ma szansę na tytuł lekkoatlety roku. Światowa Federacja wytypowała 11 nazwisk. Niestety wśród nich nie ma Pawła Fajtka, co dziwi o tyle, że dopiero co został przecież mistrzem świata i to po raz czwarty z rzędu, oczywiście w rzucie młotem. W stawce jest za to zwycięzca głosowania sprzed roku. Eliud Kipchoge odebrał wówczas statuetkę za rekord świata w maratonie. Teraz też go poprawił w sobotę, łamiąc w Wiedniu barierę 2 godzin, ale dokonał tego w warunkach sterylnych i rekord jest jedynie nieoficjalnym. Skoro mówimy o biegaczach, to warto się pośpieszyć z zapisami na warszawski bieg niepodległości. O atrakcjach czekających na uczestników 11 listopada mówi Bartłomiej Stępień z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Liczne atrakcje patriotyczne, historyczne, które sprawią, że udział w tym wydarzeniu będzie na długo zapamiętany. To, co nasuwa się na pierwszy plan, to skok spadochronowy, który przygotowujemy z grupą profesjonalnych skoczków Sky Magic. Podczas biegu nad głowami wszystkich biegnących ukaże się olbrzymia flaga narodowa. Jestem przekonany, że ten widok zostanie na długo przez wszystkich zapamiętany. Zapisy na bieg na portalu aktywnawarszawa.pl. Trójka jest patronem wydarzenia. A w sprawach siatkarskich panowie mordują się w nikomu niepotrzebnym Pucharze Świata. Panie przebijają piłki w lidze siatkówki kobiet. W ostatnim spotkaniu kolejki Radomka Radom przegrała przed własną publicznością 1-3 ze Stalą Bielsko-Biała. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia pogodniej bez opadów. Na termometrach będzie od 17 do 24 stopni. Tej nocy również pogodnie i również nie powinno padać. Na termometrach będzie od 7 do 12 stopni. Nad ranem możliwe mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie radco, skąd tyle hałasu? Jakąś polską czy rosyjską Żydówkę, która umarła z rozpaczy? Olaf Lubaszenko czyta nową powieść Jubilata. Marek Krajewski, Mok, Golem. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Ja dostałem rozkaz od prezydenta Wilhelma Gawelki, a wy ode mnie odmaszerować do swoich zadań. Barbara Marcinik, zapraszam. Jutro około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Nagrodzony srebrnymi lwami, obsypany nagrodami, nowy film Macieja Pieprzycy. Ikar, legenda Mietka Kosza. Wzruszająca opowieść o muzycznym geniuszu i poszukiwaniu szczęścia. W roli głównej fenomenalny Dawid Ogrodnik. W kinach. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie twarogi Pilos 30% taniej. Oraz wszystkie mrożone owoce i warzywa też 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj mamy niezwykłego gościa, bo w jednej osobie, proszę posłuchać, artysta, filozof, naukowiec, designer, no i jeszcze do tego wizjoner. I to nie tylko tak w przenośni, tylko zupełnie dosłownie, dlatego że taką funkcję pełnił nasz gość w Art Center College of Design w Pasadenie. The Visionary in Residence, jak to przetłumaczyć, pani Barbara? Barbara Maciąg tłumaczy naszą rozmowę. Resident Visioner. Resident Visioner, w dodatku jeszcze optymista i futurysta. And he's also an optimist and a futurologist. I dzisiaj witamy Kurta van Mensforta. Dzień dobry, dobry wieczór. Kurt, welcome. Cheers and thank you for the kind introduction. Dziękuję bardzo za to bardzo miłe wprowadzenie. Doktor Kurt van Mensfort, gość Festiwalu Przemiany, który odbył się w Centrum Nauki Kopernik. Wielkie wydarzenie, rozmowa, dyskusja, wielka debata na temat tego, jaka przyszłość nas czeka, a przyszłość odnosząca się do tego, co nas być może najbardziej obchodzi, to znaczy do jedzenia. I teraz nawiążę do tego wprowadzenia, do tych formuł człowieka renesansu. Kurt van Mensfort, artysta, filozof, naukowiec, designer, wizjoner, optymista. Co jest najważniejsze? Która część tożsamości jest dla ciebie najważniejsza? I think I like to be hybrid and I'm also an amateur in a way. I always do projects with passion. Ja lubię bardzo tworzyć projekty z pasją. But I think at the end of the day I'm mostly a philosopher. Przede wszystkim jestem filozofem. Except I'm not the kind of philosopher that only writes. Ale nie takim filozofem, który tylko pisze. Although I do that as well. Chociaż też piszę. I try to materialize the philosophy also in designs, in wcielać filozofię w życie, w dzieła sztuki, w wynalazki, w projekty. But it's often about these different perspectives on the world. Uh-huh. Ale to wiąże się z różnymi perspektywami podjętymi wobec świata. Masz taką koncepcję, wymyśleć koncepcję next nature. Concept you've created, the next nature. Brzmi dość dziwnie i zagadkowo, ale sądzę, że inspirująco. But I think it's inspiring. Co to znaczy next nature? Nasza najbliższa natura. Next Nature is a new way of looking at the relation between nature and technology. Nowe spojrzenie na relacje między technologią i naturą. Zwykliśmy patrzeć na nie jako dwie przeciwstawne rzeczy, czerń, biel. Myślimy, że technologia to przeciwieństwo natury. Ale zdałem sobie sprawę, że jako człowiek, jako ludzkość, od pierwszego dnia jesteśmy niejako częścią technologii. I właśnie dzięki technologii i staramy się walczyć z dzikimi siłami natury, ale też dzięki temu powodujemy pojawienie się tej next nature, która często jest nieprzewidywalna. Technologia nas otacza, jest wszechobecna, jest nieodłączną częścią naszego życia, staje się naszą nową naturą. Dotyczy to zwłaszcza jedzenia. Czyli jesteśmy z natury technologiczni, tak można było powiedzieć. Yes, that's we humans we tak, are different from other animals because jesteśmy inni niż inne zwierzęta, ponieważ korzystamy z technologii. And thousands of years ago we used to be tysiące lat temu in the middle of the food chain. We were byliśmy not częścią łańcucha pokarmowego. Nie byliśmy najważniejszym gatunkiem na świecie. Byliśmy może jak goryla dziś, ale nastała technologia, tworzymy wynalazki i w konsekwencji dzisiaj zdominowaliśmy całą planetę. Możemy powiedzieć, że wraz z technologią ewoluowaliśmy. No właśnie, teraz jeżeli to jest koewolucja, to znaczy to jest rodzaj relacji, jakiegoś partnerstwa. I związki mogą być udane, a mogą być patologiczne. I teraz, czy nas, że związek z technologiami to jest związek, no jaki? Może patologiczny? Myślę, że teraz jesteśmy na rozdrożu, jeśli chodzi o naszą relację z technologią. Bo jeśli jest to koewolucja, to tak jak kwiaty i pszczoły, to też jest koewolucja. Pszczoły żywią się nektarem, ale też zapylają kwiaty. A my ewoluowaliśmy wraz z technologią. To może być pozytywne, ale czasem widzimy w naturze, że niektóre gatunki pasożytują na innych. W najgorszym przypadku technologia będzie pasożytować na ludzkości i w przyszłości nas zdominuje. To nie jest coś, czego byśmy chcieli. Ale też chcielibyśmy w przyszłości, żeby nasza ludzkość rozkwitała wraz z technologią i nasza planeta piękniała dzięki technologii. Nie tylko dla nas ludzi, ale też dla innych gatunków. Myślę, że jesteśmy teraz właśnie na tym rozdrożu. Ty zaadaptowałeś model piramidy Maslowa. Maslowa, odnoszącej się do potrzeb, no to jest bardzo znany model, więc nie będę tego o tym opowiadał, nasi słuchacze pewnie to znakomicie zwiedzą, ale odnosisz to do technologii. Może opowiedz o tym swoim pomyśle, bo ten związek między człowiekiem i technologią tak bardzo ścisły, to być może jest kwestia jednak dyskusyjna dla wielu z nas. Yes, indeed. I made a different version of the Maslow tak, stworzyłam nową wersję piramidy Maslowa o tym, jak technologia wkracza w nasze życie. Jak pojawiają się innowacje, stają się częścią życia. I kiedy spojrzymy na spód piramidy, widzimy najbardziej podstawowy poziom technologii i innowacji. I myślę, że to jest właśnie w naszej wyobraźni. Technologia zawsze zaczyna się w wyobraźni, jako pomysł kreatywny. I później zastanawiamy się, co możemy z tym zrobić. Na przykład pomyślmy o komputerze kwantowym. Teraz naukowcy nad tym pracują, ale jeszcze to nie działa. Nie ma jeszcze silnych prototypów. Jeśli się to uda, to będzie to się wspinać po piramidzie, bo będziemy mieć prototyp. I jeśli to jest zastosowane w naszym społeczeństwie, to oddziaływuje na nie. Społeczeństwo może zaakceptować taki wynalazek albo odrzucić. Może się to stać częścią naszego życia. Na przykład smartfon. Przykład technologii. która istnieje nieco ponad 10 lat, ale jest wszechobecna. Wszyscy mają teraz smartfona. Jest on częścią naszego życia. A 15 lat temu było to coś egzotycznego, nowinka, tylko dla wybranych. Takie technologie, które odnoszą sukces, stają się częścią naszego życia, stają się nieodłącznym elementem naszego życia. Tak jak smartfon właśnie. Ludzie są wręcz przyklejeni do telefonu. 15 lat temu nikt nie miał smartfona, a teraz nie da się wyjść z domu bez smartfona, bo czujemy się nadzy albo bez nogi i musimy wracać biegiem do domu, żeby jednak wziąć telefon. Więc staje się to częścią naszej tożsamości, naszego stylu życia. Żyjemy wraz z technologią. Internet też jest przykładem. Istnieje kilka dekad, ale wyobraźmy sobie, że wyłączy ktoś nam internet na tydzień. Jak będziemy pracować? Jak będziemy utrzymywać kontakt z rodziną? Więc mamy bardzo ścisłą relację z internetem. To są przykłady nowych technologii, ale w historii jest ich więcej. Na przykład sieć kanalizacji. Zapominamy o tym, ale ponad 100 lat temu to było coś nowego i wiele zyskaliśmy, ponieważ wyeliminowaliśmy wiele chorób. Gdyby teraz sieć kanalizacji zniknęła z Polski, to na pewno byłby ciekawy eksperyment. Bardzo proszę, bez takich żartów. Ale jest jeszcze wyższy poziom. To jest taki, że właśnie ta technologia jest niewidzialna zupełnie, prawda? Tak. Ponieważ jeśli technologia odnosi sukces, to te najlepsze technologie są niewidzialne. Na przykład alfabet. Czytamy, piszemy. Dziś dzieci uczą się pisać i czytać, ale potem zapominają o tym. Jest to bardzo potężne narzędzie, ale to jest tak naprawdę starożytna technologia informacyjna, wynaleziona wieki temu. Dziś pomaga nam wyrażać nasze myśli i utrwalać je. Także mierzenie czasu, zegary, że mierzymy ten czas precyzyjnie. To też zmienia nasze życie. Kiedy musimy rano wstać na przykład, bo dzwoni budzik, to też okazuje się, że jesteśmy zdominowani przez technologię. Myślimy, że technologia nam służy, ale czasem wręcz jest odwrotnie, zwłaszcza jeśli chodzi o tą niewidzialną technologię. Ale to dość ciekawe. Ale właśnie wniosek z tego płynie chyba taki, że natura nie istnieje. Natura jest dynamiczna. Myślę, że taki jest z tego wniosek. Myślimy, że jest statyczna. Wydaje nam się, że natura to był raj, zanim my przyszliśmy i wszystko popsuliśmy. Ale musimy też zrozumieć, że przez naszą obecność i technologię przetwarzamy naturę w nową naturę. Na przykład pomyślmy o rolnictwie, które było wynalazkiem 10 tysięcy lat temu. Ludzie zaczęli siać zboże, czekać na zbiór plonów. Zaczęliśmy udomawiać zwierzęta, doić krowy. Wtedy to było dziwne, ale dziś jest to coś zupełnie naturalnego. Gotowanie też jest technologią pierwszą, którą wynaleźliśmy. Nie myślimy o gotowaniu jako o technologii, ale inne zwierzęta nie gotują. To był wynalazek kilka tysięcy lat temu. Jednym z pierwszych ludzkich wynalazków. I ten wynalazek też nas zmienił, ponieważ dzięki temu mogliśmy spożywać więcej kalorii szybciej i nasze mózgi urosły, bo mózg pochłania wiele energii. Musimy gotować jedzenie, aby wyżywić mózg. Czyli co, powrót do natury, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Nie ma czegoś takiego. Yes, I think it's a bit of a misunderstanding. Jest to pewne nieporozumienie. Jeśli chcemy wrócić do natury. Wiem, że wiele osób tak chce zrobić. Ale często chcą wrócić do stylu życia swoich dziadków. Ja to rozumiem. Mamy tradycje, wiele tych rzeczy jest intuicyjnych, jesteśmy do nich przyzwyczajeni, tęsknimy za nimi. To zrozumiałe. However, we should also realize that ale powinniśmy też mieć świadomość tego, że trwa ewolucja. Co do przyszłości wiemy tylko, że ona się zmieni. Więc patrzenie wstecz tak naprawdę nie uda się. Nie, przeszłość nie wróci. To jest bardzo silny trend w naszym społeczeństwie. A bit of a, fiction. I ale think to we też have jest ułuda. Ja myślę, że musimy być innowacyjni, ale nostalgiczni w taki innowacyjny sposób. Powinniśmy czerpać z tych tradycji i przetwarzać je w przyszłość. No tak, ale czy my jesteśmy w stanie to robić? Czy to my mamy technologię, czy to technologia ma nas? I jeszcze powiem, bo to jest niezwykle inteligentne i inspirujące, co zrobił nasz gość Kurt van Mensfort. Napisał taki esej, który, proszę sobie wyobrazić, ilustrację przedstawiającą ewolucję maszynek do golenia, takich Gillette. I on nazwał, i tam po kolei mamy kolejne generacje tych maszynek. Dochodzimy do 6 ostrzy. Zaczynaliśmy od 1. W dodatku tam są jeszcze jakieś silniczki do tego zmontowane. To bardziej wygląda jak samolot niż jak Gilletka. I czy ta żyletka, która ma 6 ostrzy i silnik, goli lepiej niż ta, która miała 1? Mam wątpliwości. I teraz właśnie, czemu służy ta ewolucja? Czy my jesteśmy jej sprawcą? Czy my jesteśmy, no jakby, czy ona na nas pasożytuje? Myślę, że jesteśmy właśnie na rozdrożu i musimy się upewnić, że to na nas nie pasożytuje, ale czasem tak bywa. Ten przykład maszynki do golenia pokazuje, że technologia nie zawsze nam sprzyja. Mogę opowiedzieć o tej maszynce do golenia. Kiedy pierwszy raz pojawiła się maszynka z dwoma ostrzami w 1973 roku, to w telewizji amerykańskiej pojawiła się parodia. Pokazali maszynkę z trzema ostrzami i ludzie się śmiali z tego. To był żart w 1973 roku. Więc gdybyśmy rozmawiali z tymi ludźmi teraz, z lat 70., powiedziałbym im, że wtedy wam się wydawało, że będziemy mieszkać na Księżycu, nie udało się, ale mamy teraz maszynki, które mają 6 żyletek. Jest to troszkę smutne, ponieważ innowacje poszły w takim kierunku. Nie jest to ubogacające dla ludzi. To nie poprawia jakości naszego życia, a myślę, że powinniśmy stawiać na technologię, która nas ubogaca, naszą ludzkość, która pozwala nam spełniać marzenia. No to ja, tu pełna zgoda, tylko jak to zrobić, czy to się da zrobić, tak? Bo jeszcze nawiążę do innego pomysłu Kurta van Mensforta. Wyobraźmy sobie taki obrazek przedstawiający pięknego tropikalnego motyla, który się nazywa Papilio Ulysses bodajże. Ja jestem bardzo słaby w motylach, ale no wyobraźmy sobie, no, piękny, egzotyczny motyl, który ma taki znaczek na sobie. Wszystko jest tak jak normalnie, tylko że jest jeden szczegół, który go odróżnia od takich naturalnych motyli. To jest znaczek Nike. I to jest nowy zupełnie, no to jest, no, wymyślił takie coś właśnie Kurt, nazywając ten okaz Papilio Nike Ulysses, prawda? I teraz, kto tę ewolucję będzie prowadził? No być może to jest tak, że ona się już nam wyrwała spod kontroli, no bo to są korporacje i to są politycy, którzy realizują te nowe pomysły ewolucyjne, a one nam w ogóle nie służą. Służą korporacjom. I definitely agree, and this is also zgadzam something I want to make visible, and I też chciałbym want to zwrócić na to uwagę i chętnie o tym porozmawiam. It's tempting to think that we as bo to kuszące, aby myśleć, że my jako ludzie dominujemy na Ziemi, ale w nowej naturze może się okazać, że to może korporacje dominują. To jest dominujący gatunek. And of course corporations, they consist of humans. Korporacje są tworzone przez ludzi, ale to tak jakby powiedzieć, że moje ciało składa się z milionów komórek. Could it be that a corporation is kind of a superorganism? Korporacja może być takim superorganizmem w nowej naturze? Jeśli to jest możliwe, to może zacznijmy na to, czego chce korporacja, jak wygląda jej metabolizm. Korporacje mają inne potrzeby niż ludzie. Nie oddychają świeżym powietrzem, nie jedzą chleba czy warzyw. Spożywają inne zasoby. Pieniądze pieniądze, plastik, ropę. If you look at it like this, it's a bit crazy. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, wydaje się to troszkę szalone, ale może nam pomóc w zrozumieniu tego, co się teraz dzieje w naszym świecie. I być może kiedyś zorganizujemy świat w taki sposób, że jeśli będą istnieć takie superorganizmy, to może popchniemy je w takim kierunku, który cały czas będzie dobry dla ludzkości. That's similar to the, I also know that I consist of cells. Ja też składam się z komórek, mam tego świadomość. Feel like a cloud of cells. I czuję się coraz bardziej jako taka chmura z komórek. Are also important. I te komórki w moim ciele są bardzo ważne. Życie toczy się na różnych poziomach. And what's quite special for us as humanity, that i dla nas ludzkości wyjątkowe jest to, że my spowodowaliśmy te wszystkie zmiany. We used to be this insignificant species, byliśmy but now takim drugorzędnym gatunkiem, ale teraz mamy wpływ na całą planetę, więc musimy też myśleć na poziomie globalnym. Więc być może niektóre z tych superorganizmów mogą nam w tym pomóc. So it's easy to envision the nightmare. Łatwo jest wyobrazić sobie koszmary, ale może trudniej jest wyobrazić sobie te ładne sny, ale być może jeśli spróbujemy, gdzie jesteśmy i będziemy w stanie myśleć o tym, że jesteśmy w stanie współistnieć z technologią i jednocześnie tworzyć planetę, która jest bardzo różnorodna i pełna życia, to być może czeka nas świetlana przyszłość. No być może, ale jednak ten pomysł, może przejdźmy potem do tych świetlanych aspektów tego pomysłu, ale najpierw jednak zadam to pytanie. Skoro ten pomysł Next Nature jest jednak ryzykowny, to jest gra z ogniem, prawda? No, wymieniliśmy dwa przykłady tylko. No to może jednak należy się wycofać i ograniczać rolę technologii, a nie ją intensyfikować. Absolutely, I agree. I'm not zgadzam się w zupełności. Nie jestem technoutopistą, który twierdzi, że technologia jest odpowiedzią na wszystkie problemy. Wręcz przeciwnie, musimy bardzo świadomie wybierać te technologie w naszym życiu. Kiedy pojawiają się nowe technologie, to zawsze jest granie z ogniem. Nowe technologie dają nam nowe możliwości, ale też nowe ryzyko i nową odpowiedzialność. To tak się stało, kiedy okiełznaliśmy ogień, zaczęliśmy uprawiać rolnictwo. Stało się w momencie rewolucji przemysłowej. Teraz dzieje się z nanotechnologią, biotechnologią, sztuczną inteligencją. Jestem jednak cały czas optymistą, bo myślę, że to cud, że w ogóle dotarliśmy do tego etapu i cały czas tu jesteśmy. Dlatego jestem pełen nadziei, że możemy znaleźć właściwą drogę na przyszłość, ale nie będzie to łatwe. Czy nie jesteś technoutopistą? No wymienialiśmy różne twoje fragmenty twojej tożsamości, które się składają na Kurta van Mensforta. To ja bym jeszcze dodał, że ty, być może tak się zastanawiam na tym, kim ty jesteś. To jesteś takim agentem prowokatorem, l'agent provocateur, który realizuje, wciela te różne pomysły, czasami dość absurdalne wydawałoby się w życie, tworząc takie jakby prototypy albo wizje tych pomysłów, żeby nam pokazać, no dobrze, zastanówmy się, czy to jest właściwa droga. Czy w tę stronę warto iść? Exactly. I try to be this radar for staram się być takim radarem i wychwytywać różne scenariusze na przyszłość, bo przyszłość jeszcze się nie zdecydowała. There are dreams in the future, there are nightmares. Możemy śnić albo mieć koszmary o przyszłości. Często właśnie staram się wdrażać i te ładne sny i koszmary poprzez design, żeby one nabrały takich konkretnych wymiarów dla ludzi, tak żebyśmy mogli porozmawiać o tym, jakiej przyszłości chcemy. Organizatorzy festiwalu Przemiany, zorganizowanego przez Centrum Nauki Kopernik, ciebie zaprosili jako właśnie najważniejszego gościa tego festiwalu, po to, żeby skoncentrować się na pewnym wycinku tej Next Nature. To znaczy, chodzi o jedzenie. Jak to będzie z jedzeniem w przyszłości. Ukułeś takie hasło, dość myślę, że zabawne, Meet the Future, czyli jakby wyjść na spotkanie przyszłości, ale tu jest gra słów, bo jest meet i meat, to znaczy spotkanie i mięso. Meet the Future. I zajmujesz się tak zwanym czystym mięsem, o którym od jakiegoś czasu już jest dosyć głośno. No, na razie jest na tych niższych poziomach tej piramidy technologicznej, ale już być może niedługo będzie można kupić je w sklepie za nieduże pieniądze. No dobrze, no, ale to jest pewnie tylko jedna z dróg, którą możemy wybrać jako ludzkość. Dlaczego akurat interesujesz się tą drogą? Dlaczego tą drogą poszedłeś? I realized that we need to talk about the future of meat because zrozumiałem, że musimy porozmawiać o przyszłości mięsa, bo mamy zmianę klimatu, to jest olbrzymi problem, ale mniej osób zdaje sobie sprawę, że właśnie przez produkcję mięsa wydzielamy dużo gazów cieplarnianych. Mamy 9 w 2050 roku będzie 9 miliardów osób na Ziemi, więc nie jesteśmy w stanie wszyscy jeść tyle mięsa. Opcją jest na przykład bycie wegetarianinem. To jest najbardziej ekologiczna rzecz, jaką możemy zrobić. Ja kibicuję wszystkim, którzy to robią. Ale wiem, że nie wszyscy chcą być wegetarianinem. Więc myślę, że musimy szukać innych możliwości. Kiedy zacząłem badać kwestię czystego mięsa, zdałem sobie sprawę, że to jest wielka nisza, ponieważ mój projekt na początku obejmował 5 studentów, którzy mogli przez pół roku nad tym pracować. To był 2011 rok. Wtedy mięsem in vitro, hodowanym w laboratorium, zajmowało się tyle osób, ale później ta liczba osób bardzo szybko rosła. Ale dla mnie to było bardzo ciekawe, granica to jest połączenie czegoś, co jest naturalne, tak jak komórki zwierzęce, ale później umieszczamy te komórki w sztucznym środowisku, gdzie są karmione i rosną. Więc nie musimy już posyłać zwierząt do rzeźni. Więc widziałem, że to było takie ciekawe. Chciałem to badać. Naukowcy, którzy wtedy się zajmowali tą kwestią, chcieli po prostu stworzyć imitację kiełbasek, steków. I dla mnie to było trochę jak taki powóz konny bez konia. Kiedy pojawił się pierwszy samochód, to właśnie ludzie tak nazywali samochód powozem bezkonnym, ponieważ nie w ogóle nie znali koncepcji samochodu, nie wiedzieli, czy były pasy, czy korki uliczne. Ale jak się okazuje, nowe wynalazki zmieniają także nasz styl życia. Dlatego ja chciałem pobawić się trochę nową kulturą jedzenia i nowymi potrawami, które mogłyby się pojawić wraz z nastaniem czystego mięsa. Zachowałeś się bardziej nie jak techno-utopista, tylko jak właśnie agent prowokator, bo twoje pomysły są ekscentryczne. Może o nich za chwilę porozmawiamy. Ideas are quite eccentric. No dobrze, ale są przecież jeszcze inne ścieżki przed nami. No oczywiście możemy jeść więcej mięsa i prawdopodobnie to doprowadzi Ziemię do ruiny i nas również, już nie mówiąc o etycznych aspektach tego wyboru. No ale jeszcze są takie dwie drogi. No, o wegetarianizmie powiedziałeś, to może nie dla wszystkich droga, chociaż na przykład w Polsce okazuje się, że jest już 1 000 000 wegetarian, a 2 000 000 pewnie będzie niedługo więcej jeszcze. No ale jest jeszcze taka inna ścieżka, owady. Prawda? Znaczy białko z owadów. Yes. No to jest chyba, to może być przyszłość. Dlaczego czyste mięso? Ono jest drogie i też pewne problemy stwarza, o czym jeszcze zaraz porozmawiamy, mam nadzieję. I can only agree that zgadzam się, there tak. Are other options that maybe have a bigger chance inne opcje, of being accepted. Które może mają większą szansę powodzenia. I'm not saying that this is the most important option. Więc nie mówię, że to jest ta najważniejsza możliwość. Znowuż jak ten radar, chciałbym wychwytywać wszystkie scenariusze i wszystkie możliwości na przyszłość. No to porozmawiajmy o twoim markecie, nie, o bistro in vitro. Masz taki projekt. Masz również taki projekt, nawet już to nie jest projekt, to jest książka kucharska, którą opracowałeś, gdzie są bardzo dziwne potrawy. I one pokazują pewne, no ja bym powiedział, cienie tej drogi. Bo na przykład, brzmi to bardzo efektownie, ale proszę sobie wyobrazić coś, co nazywa nasz autor Celebrity Cubes. Pewnie sam lepiej o tym opowie. To yes. Proszę cię, opowiedz, co to takiego. To make it clear, yes, I made the cookbook. It's tak, a cookbook, napisałem książkę kucharską. Są tam potrawy, których jeszcze się nie da ugotować. Zrozumiałem, że kiedy kupujemy książki kucharskie, to chcemy ugotować wszystkie potrawy, ale często potem tego nie robimy. Więc napisałem taką radykalną książkę kucharską z potrawami, których nie da się jeszcze stworzyć. Chcieliśmy wyobrazić sobie wszystkie możliwe potrawy z mięsa in vitro. I umieściliśmy tam potrawy, które są oparte na komórkach mięsa wołowego czy drobiu. To się wydaje normalne, ale technologia pozwoliłaby nam też na hodowlę mięsa z komórek ludzkich. Właśnie, ludzkich. Tak dobrze Państwo słyszeli, ludzkich. Yeah, you haven't misheard me, human cells. Yeah, indeed, yes, yes. And it could even be that if you are vegan and you don't want to use any other animal, that you could use your own cells to grow meat. Mógłbyś nawet hodować mięso ze swoich własnych komórek. To też mogło być takie danie, aby serwować swojej ukochanej czy swojemu ukochanemu. Niektórzy myślą, że to poetyckie, dla innych brzmi to okropnie, ale chciałem to pokazać, bo nowa technologia znowu zmusza nas do zajęcia stanowiska. Czy wegetarianin by to zaakceptował, czy nie? To ma być inspirujące. Invited to think about it. No tak, zmusić do myślenia. Tak, food for thought i to taka koncepcja, która oczywiście, no to dokładnie tak to jest. To jest działanie konceptualne jak na razie. No ale kto wie, czy to nie będzie możliwe. No, jeśli technologia na to pozwoli, to właściwie, czemu nie? No i teraz tu jest właśnie wątpliwość się pojawia. No my jesteśmy jako ludzie jednak tak stworzeni. Jeśli coś takiego jak natura ludzka jest, no pewnie w pewien sposób można tak powiedzieć, są uniwersalia kulturowe, prawda? No to jest fragment naszej natury. No i jedno z nich to jest to, że mamy tabu kulturowe, prawda? Yes. Tabu kulturowe to jest na przykład nie jeść mięsa ludzkiego. A tutaj okazuje się, że możemy zjeść mięso własne, to własne, ale no nie wiem, jakiegoś celebryty, którego kotlety z Leonardo DiCaprio będziemy być może mogli kupić w sklepie albo zjeść w jakiejś wytwornej restauracji. No brzmi to strasznie, mówiąc szczerze. Nie potrafię tego logicznie uzasadnić, dlaczego to brzmi strasznie, ale to brzmi strasznie. I agree and it's also it's not something tak, that I desire. I just give myself the task to make to everything nie jest to, że tak, że ja bym chciał envision. To zrobić, tylko po prostu staram się pokazać wszystkie pomysły, które przychodzą nam do głowy. W starożytności istniała tradycja kanibalizmu. W naszym społeczeństwie jej nie ma i dobrze, ponieważ nie chcemy czynić krzywdy innym. To nieetyczne. Dojrzeliśmy do tego, żeby tak nie robić. Ale fascynuje mnie też to, że nowe technologie pozwalają nam tchnąć życie w stare, starożytne tradycje, czy też intuicje istniejące wśród ludzi. Ale zgadzam się, jest to rzeczywiście jedna z potraw dla ekstremalnych znawców. Zrobiliśmy też taki test, otworzyliśmy restaurację, gdzie ludzie mogli sobie wybrać różne potrawy i w oparciu o te decyzje budowaliśmy profil. I bardzo niewiele osób wybierało te ekstremalne potrawy. Z reguły jednak ludzie interesują się ekologią, więc wybierają takie ekologiczne potrawy. A okazało się, że większość osób to jednak mięsożercy. Lubimy zwierzęta, ale też lubimy mięso. Dlatego mamy ambiwalentne uczucia wobec właśnie zwierząt. No to brzmi pocieszająco, że to tylko niektórzy, że powstanie takie podziemie kulinarne na niedużą skalę, mam nadzieję, jeśli już tak będzie. No ale chciałbym cię wobec tego zapytać o to, jak, ludzie, którzy są pytani o to, czy zjedliby mięso in vitro, hodowane in vitro, z hodowli komórkowej, to mówią często, żeby tego nie zrobili. Dlaczego? No dlatego, że to jest obrzydliwe, że to jest, no, że jest wstrętne. To nie wiem, czy to jest twoja strategia przekonywać ludzi do tego, żeby coś zrobili, a nie raczej prowokować i pokazywać drugą stronę medalu. No ale jak można by było przekonać, używając twoich środków designersko-artystyczno-filozoficzno-naukowych, ludzi do tego, żeby się tym zainteresowali i żeby zaakceptowali tę nową technologię, która być może już będzie niedługo na dużą skalę dostępna i tania. Well, I must say that in the couple of years that I work on this topic, I already saw huge changes w ciągu tych kilku lat zauważyłam olbrzymią zmianę w podejściu ludzi, zwłaszcza w Holandii, bo jesteśmy troszkę dziwnym krajem. Już Voltaire w XVI wieku mówił, że Bóg stworzył świat oprócz Holandii. Holendrzy stworzyli się sami. Jesteśmy bardzo małym krajem, ale jesteśmy drugim największym eksporterem produkcji rolnej. And we are good in cheese, wood and shoes, mamy but dobre also growing meat. Sery i chodaki, you ale też mięso. W każdym razie zaszła zmiana. Na początku ludzie tak intuicyjnie odrzucali mięso, ponieważ mięso in vitro, nie chcieli tego, nie chcieli jeść, bo to nienaturalne. Ale tak naprawdę powinniśmy patrzeć na kwestie etyczne na przyszłość, ale także etyczne dzisiaj. Jeśli hodujemy mięso w laboratorium, jest to bardziej zrównoważone, bardziej przyjazne dla zwierząt. Small feedlots that we now have where people don't see the animals. And how we produce the meat. Obecnie mamy rzeźnie i nikt nie widzi, jak się hoduje zwierzęta. Natomiast jeśli tak na to spojrzymy, to może się okazać, że obecnie, patrząc na to etycznie, jest to o wiele gorsze niż moja propozycja. W ciągu ostatnich lat, właśnie ze względu na rozmowy, które odbywam, już zauważyłam, że ludzie zmieniają swoje nastawienie w Holandii. Są coraz bardziej otwarci wobec nowych sposobów otrzymywania mięsa. To tak jak ważenie piwa czy produkcja seru. These are all in technologies that are about cell cultures and growing cell to są technologie, które opierają się na hodowli kultury bakterii. Hodowanie mięsa jest nowinką, więc cały czas jesteśmy sceptyczni, a ważenie piwa czy produkcja serów, kiedyś było to innowacyjne, ale ludzie się przyzwyczaili. Piwo też się lubi albo nie, tak jak sery. No tak, tylko jest poważna różnica. Teraz mówię o tych... O graniu z ogniem. Oczywiście ja się zgadzam co do tego, co powiedziałeś o etyce, o wyborach etycznych, o stanie środowiska naturalnego i tak dalej. To wszystko są wielkie argumenty. Ale wróćmy do tego motyla Nike. No bo może być tak, że przecież te technologie ważenia mięsa, prawda, tego hodowli komórkowej, one są technologiami bardzo wysoko zaawansowanymi i one będą po prostu własnością ludzi lub też korporacji, prawda? Będą miały copyrighty. I teraz być może to będzie tak jak z tym motelem Nike, prawda? To znaczy, że będzie jakaś korporacja, która będzie władcą świata, bo będzie władcą tego, co jemy. Prawda? To jest zagrożenie. Jak zrobić, żeby... Thank you for pointing this out, because this is indeed dziękuję, że zwrócił pan na to uwagę, bo jest to duże zmartwienie. Owned and developed by large corporations. Obecnie technologie należą głównie do dużych korporacji. Large corporations, they ma to zastosowanie do ważenia piwa, ale w tym wypadku mamy też małe, amatorskie firmy, które to robią. To jest otwarta technologia. They can brew their own beer. Wiele osób może ważyć piwo na własną rękę. Growing meat. If we grow meat, it would I chciałbym, aby tak samo było z mięsem. Large corporations have this advanced ponieważ technology. No to nie będzie dobrze, jeśli tylko wielkie korporacje kontrolują tę technologię, a reszta społeczeństwa nie wie, jak to działa. To powinna być technologia o otwartym dostępie, tak aby inni ludzie mogli też eksperymentować i wykorzystać taką technologię. Jedna z potraw w tej książce to przekąski. Mamy trzy lokalne piwa i trzy lokalne rodzaje mięsa. Czyli w przyszłości moglibyśmy też sobie wyhodować mięso, bo mielibyśmy dostęp do technologii. I myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, a nie zostawić wszystko w rękach wielkich korporacji. Właśnie, tylko czy mamy takie narzędzia, żeby zmusić te wielkie korporacje, żeby się odsunęły? Are we capable of making the corporation make a step back and to jest wielkie pytanie, pewnie nie do ciebie. Basically we also have to domesticate some of the corporations. Korporacje też powinniśmy nieco udomowić w tej nowej naturze, jeśli staną się tymi nowymi gatunkami, bo są trochę nieujarzmione jak potwory. And we have to find a way as human beings to jako ludzkość have human agency musimy odzyskać sprawczość nad nimi jako społeczeństwo. Można by to robić poprzez prawo. Jeśli korporacja chce wprowadzić jakiś produkt na rynek, will be forced through legislation to open their technology and można to give this also do udostępnienia technologii amatorom, społeczeństwu, innym. Tak jak z internetem było trochę, tak? Is the case of internet. Mógł być przecież opatentowany i koniec. Yes, indeed, the internet is a really good example tak, where some things went przykład, really well and other things also not so much. Pewne rzeczy się udały, no, tak, a inne trochę mniej. It started as this dream, like anyone can bo build zaczęło się to jak sen, marzenie, że so wszyscy mogli korzystać z internetu, wszystkie standardy internetowe były otwarte. E-mail to też jest technologia ogólnodostępna. Ale w ciągu ostatnich 20 lat widzimy, że korporacje przejmują kontrolę i teraz już sprawują tą kontrolę nad komunikacją w internecie. To nie był dobry krok, ale cieszę się, że w Europie teraz wprowadzane są rozwiązania prawne, aby to zmienić i na przykład bronić prywatności ludzi. Yeah, we need to have this widzimy, że przy każdej nowej technologii musimy porozmawiać o tym, jak ją wykorzystać dla ludzi i ludzkości, bo najlepsze technologie to takie, które są dostępne dla wszystkich. That, i myślę, że korporacje, jeśli sobie to uświadomią, to będą widziały, że dodawanie wartości do życia ogółu jest o wiele bardziej korzystne. Ja chciałbym jeszcze, żebyśmy przeszli na bardziej ogólny poziom, właśnie na nim już jesteśmy, ale żebyś opowiedział o pewnym swoim pomyśle, który uważam za znakomity. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to zadziałało, ale chodzi o, bo mówimy tutaj o połączeniu dwóch sfer. Eko i eko, ekologia i ekonomia, prawda? I mam na myśli twój pomysł EcoCoins, czyli takiej waluty, którą wymieniłeś, która jakby, no opowiedz o tym, to jest niezwykły pomysł. Jakby się to udało zrobić, to no to mamy tu pewnie noblistę w studiu. Well, then that has, price has to be dedicated to the team, because we work with lots of people. Tak naprawdę ta nagroda musiałaby być dla całego zespołu. Yeah, basically the relationship between ecology and economy. Ponieważ wielu z nas pracowało nad tą relacją między ekonomią i ekologią. Well, the rainforest is an ecology, and zaczęło we know it's threatened. Tego, że but we can also look at the financial lasy, puszcza amazońska, to jest coś ekologicznego i jest it's taking resources from zagrożone, the planet, then, ale z drugiej strony mamy ekonomię, która też zagraża ekologii. Mamy kapitał, który krąży po planecie, wykorzystuje zasoby. Znowuż jest to jakiś ekosystem, który jest dziki i nie zawsze dobry. Więc w tym projekcie łączymy ekologię i ekonomię. Bardzo prosty pomysł. To jest moneta, waluta, którą możemy zyskać, jeśli zachowujemy się w sposób przyjazny dla środowiska. Dziś, jeśli ktoś robi coś z powodów ekologicznych, and you have this black and white situation that people do something because it's good for the world, or they do something to earn money. to jest postrzegane w sposób czarno-biały, że albo ktoś coś robi ze względów ekologicznych, albo dla pieniędzy. A ten projekt łączy te dwie koncepcje, ponieważ robimy coś dla planety, ale też chcemy zarobić eko-monety, a jak już je zarobimy, to możemy wydać je na produkty przyjazne dla środowiska. Chodzi o stworzenie alternatywnej ekonomii, gdzie można zarabiać eko-monety i wydawać je na ekologiczne produkty. Mamy różne pomysły, jak to zmienić, przekształcić w kryptowalutę. Więcej szczegółów jest na stronie ecocoin.com. Można też przyłączyć się do projektu. To właśnie ostatnie pytanie jeszcze. To jest pytanie następujące. Właśnie to wszystko od tego zależy. Tak myślę, to jest moja hipoteza. Natura i kultura to jest koewolucja, prawda? O tym powiedziałeś. No i teraz gdzieś napisałeś w jednym z swoich esejów, że my jesteśmy teraz na poziomie nastolatka. I my jakoś nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, jak to nastolatki. I teraz właśnie pytanie jest takie, czy my zdążymy dojrzeć? I teraz zwracam się do ciebie jako do optymisty, którym się także przedstawiasz takim mianem. Napisałeś dosyć znany, zresztą bardzo piękny, List do ludzkości, to jest tłumaczony na polski również, można go znaleźć w internecie. List do ludzkości. No i właśnie na czym budujesz swój optymizm, że my zdążymy wydorośleć, dojrzeć i te relacje natura, kultura będą bardziej, no nie będą patologiczne. Technologia nie będzie nas pasożytować. Na czym budujesz swój optymizm? To be honest, I think it's an obligation to be ja myślę, optimist. Że mamy takie zobowiązanie do optymizmu. Because as I explore both these dreams and nightmares in the future, ponieważ ja badam różne scenariusze na przyszłość, koszmary i te ładne sny i myślę, że zawsze łatwiej jest myśleć o dystopii, o koszmarach. I młodym ludziom także często jest łatwiej wyobrazić sobie świat, w którym nic nie idzie pomyślnie. A wyzwaniem jest taki realistyczny, pozytywny scenariusz, aby wyobrazić sobie przyszłość taką, jaką byśmy ją chcieli mieć, a później dążyć do niej. Czyli to jest trochę taki mały kroczek pod tą wielką górę, pod którą trudno się wspinać, ale myślę, że mamy taki obowiązek, aby dać planecie coś pięknego, aby być optymistami. I'm also happy to add that as I grow older, I become more optimistic. I też z każdym rokiem, jak im robię się starszy, jestem coraz bardziej optymistą. Kiedyś to było pół na pół, teraz to już jest gdzieś 51% na tak, a 49% na to, że nie, że będzie wiele problemów i nie uda się. Ale dużo czasu spędzam nad tym, aby jednak dążyć ku tym pozytywnym snom. Społeczeństwa Zachodu się starzeją, więc może jest przed nami nadzieja. Stajemy się bardziej optymistyczni w związku z tym. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Artysto, filozofie, naukowcu, designerze, futurysto, wizjonerze i optymisto. Bardzo dziękuję. Thank you. To był Kurt van Mensfort. Bardzo dziękuję Centrum Nauki Kopernik za to, że, no, że ta audycja w ogóle się mogła odbyć. Gość Festiwalu Przemiany, przypomnę jeszcze. I bardzo dziękuję Barbarze Maciąg, która tłumaczyła nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Grzegorz Leczkowski realizuje program, a Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu Dariusz Bugarski.